Hurayra bint Malik radhiyallohu anha. Eri o'ldirilganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga toki kitob muddati yetgunicha uyingda o'tir dedilar. U 4 oy 10 kun sanab aytda o'tirdim dedi. Madinada islom quyoshi porlashining avvalida dillarini iymon nurlari bilan ravshan etgan bir qancha ayollar Alloh azza va jallaga bo'lgan iymonlari yu uning rasuli Muhammad alayhi salomni tasdiqlaganliklarini oshkor etishga shoshilganlar. Mana shunday ayollar orasida obirli xonadondan chiqqan qadrli ulug' bir ayol ham bor bo'lib, u Robbisiga birinchilardan bo'lib iymon keltirgan edi. Bu ayol Bani Xudra qabilasidan bo'lib, sizlar shoyatki faqih, mujtahid olim bo'lgan ulug' sahobiy Abu Sa'id al-Xudri radhiyallohu anhu ni eshitgan bo'lsangiz, uning asl nomi Sa'd ibn Malik bo'lib, Abu Sa'id kunyasi bilan mashhur bo'lgan. Biz hozir mana shu sahobiyning singlisi Malik ibn Sahmonning qizi Furay'atul Hudriyatul Ansoriyatul Hazrajiyya haqida so'z yuritmoqchimiz. Furay'aning onasi Anisa bintu Horisatul Ansoriyya An-Najoriyadir. Uning onasi bir bo'lgan akasi ulug' sahobiy Qatoda ibn Nu'man ibn Zayd al-Ansoriy radhiyallohu anhudir. Furay'a avval islomga kelgan va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bay'at qilgan edi. Uhud g'azvasida Furay'aning otasi Malik ibn Sanon o'z oilasi bilan jihodga shoshildi. Malik o'g'illari Abu Sa'id va Abu Sa'idning onasi bir bo'lgan akasi Qatoda ibn Nu'monlar bilan birga chiqdi. Malik Abu Sa'idni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga jangda qatnashishga ruxsat berishlari uchun olib keldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Sa'idga qaradilar-da otasiga buni qaytarib yuboring dedilar. Malik uni bir necha yosh bolalar bilan Madinaga qaytarib yubordi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uning yoshi kichik bo'lgani uchun ruxsat bermadilar. O'shanda Abu Sa'id 13 yoshda edi. Uhud jangida Malikning boshiga qattiq sinov keldi. Musulmonlar chekinib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muborak yuzlari jarohatlangan paytda Malik yugurib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga borib, yanoqlaridan oqayotgan muborak qonlarini so'rib oldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni himoya qilib, to shahidlikka erishgunga qadar qattiq jang qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u haqda: "Kimki ahli jannatdan bo'lgan bir kishini ko'rmoqchi bo'lsa, mana qarasin" dedilar Malik ibn Sanonga ishora qilib. Qatoda ham o'gay otasi Malik ibn Sanondan kam sinovga uchramadi. Qatoda og'ir soatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning atrofida sobit turgan edi. O'sha kuni Qatodaning bir ko'zi o'yildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni joyiga qaytarib qo'ydilar-da muborak kaftlari bilan siladilar. Ko'z hech narsa bo'lmagandek asliga keldi. Qatodaning o'g'illaridan biri ushbu hodisadan faxrlanib, quyidagi misralarini yozdi. Men Uhudda ko'zi yanog'iga tushib qolgan, Sung Mustafa qo'li bilan joyiga qo'ygan, qo'ygandan so'ng ko'zi asliga qaytgan chiroyli ko'z sohibi Qatodaning o'g'liman. Malik ibn Sanonning shahidligi xabari Madinaga yetib bordi. Furay'a va uning onasi Allohning savobini umid qilib, bu musibatni chiroyli sabr bilan kutib olib, Alloh azza va jallaning buyuk savobiga erishdilar. Furay'a bint Malik radhiyallohu anhoning ushbu buyuk sabog'i nubuvvatning dalillaridan biridir. Imom Bayhaqiy rahimahulloh o'z sanadlarida Abu Sa'id al-Hudri radhiyallohu anhudan shunday rivoyat qiladi. Bizga shunday bir ocharchilik keldiki, bunaqasi islomda ham undan oldingi jahiliyat davrida ham bo'lmagan edi, deydi Abu Sa'id. Shunda singlim Furay'a menga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga borib, biz uchun biror narsa so'ragin. Xudo haqqi, u kishidan so'rovchi noumid bo'lmaydi. Sen borsang, ikki narsadan biri bo'ladi. Agar o'zlarida bo'lsa beradilar, bo'lmasa atrofidagilarga, birodarlaringa yordam qilinglar deydilar, dedi. Singlimning bu gapiga qarshilik qilmadim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning masjidlariga yaqinlashganimda, u paytda masjid devorlari yo'q edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ovozlarini eshitdim. U kishining xutbalaridan tushungan narsam shu bo'ldiki, kimki Allohdan iffat so'rasa, Alloh uni iffatli qilib qo'yadi. Kimki behojatlikni so'rasa, Alloh uni behojat qilib qo'yadi. O'zimga o'zim ichimda onang seni yo'qotsin ey Sa'd. Ushbu gaplar go'yo sen uchun aytilayotgandek. Hech qisi yo'q. Sizni haq bilan yuborgan zotga qasamki, sizdan ushbu gaplarni eshitganimdan so'ng hech kimdan hech narsa so'ramayman dedim. Gaplariga quloq solib o'tirdim. Majlis tugagach uyiga qaytdim. Singlim Furay'a mening yo'limga ko'z tikib, uyimiz oldidagi tepalikka chiqib turgan edi. Ochlik uni holdan toydirgan edi. Men Zubayrning bog'i oldiga kelganimda, singlim qo'limda hech narsa yo'qligini ko'rdi. Yoniga yetib borganimda, "Xudo haqqi, senga nima bo'ldi? U kishidan biror narsa so'ragan odam noumid bo'lmas edi-ku?" dedi. Unga eshitganlarimni aytib berdim. Shundan keyin ham so'radingmi? Dedi singlim. Yo'q, so'ramadim dedim men. Yaxshi qilibsan dedi Furay'a. Shu kuni och qoldik. Ertasi kuni ochlikni unutish va o'zimni bir oz chalg'itish uchun qirlar ostida aylanib yurgan edim, birdan yahudlarning puli bo'lgan dirhamlarni topib oldim. Unga taom sotib olib yedik. Keyinchalik Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizlarga doimiy ehsonlar qilib turadigan bo'ldilar. Shunday qilib, Molik ibn Sanonning oilasini Alloh subhanahu va taolo ularning sabrlari va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hidoyatlariga erishganliklari fazlidan ansorlar ichida eng boy xonadonlardan qilib qo'ydi. Yer yuzi ahlining eng afzallari bo'lgan Bay'atir Rizvon sohiblari safida Baxtli ayol Furay'a radhiyallohu anha va uning og'a-inilari Abu Sa'id va Qatoda ham bor edi. Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu ning rivoyatiga ko'ra, ularning adadi 1400 kishi bo'lgan. Ularga Alloh subhanahu va taolo tarafidan ajr va hasanotlar kelib, ular Allohning rizoligiga erishib, Haq subhanahu va taolaning mana bu oyati karimasi zamiriga jamlandilar. نستعيذ بالله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا أي محمد در حقيقة الله مؤمنلردن ular daraxt ostida sizga bay'at qilayotgan vaqtlarda rozi bo'ldi. U zot ularning dillaridagi narsa sadoqat va vafoni bilib, ularga sakinat orom tushirdi va ularni Haybar jangida erishiladigan yaqin g'alaba bilan mukofotladi. Furay'aning bu bay'atda ishtirok etganini Imom an-Navaviy rahmahulloh shunday rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga bay'ati Rizvonda Furay'a ham ishtirok etgan. Furay'a jihodda ishtirok etish bilan bir qatorda hadislar ham jamlagan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan 8 ta hadis rivoyat qilgan. Bu hadislari As-Sunan kitoblarida keltirilgan. Ulug' tobi'in ayollardan biri Zaynab bint Ka'b ibn Ujra Furay'adan rivoyat qilgan mashhur hadisda shunday deyiladi. Eri vafot etgan ayol kitob muddatiga yetkunucha o'z uyida o'tiradi. Ushbu hadisni islom fuqaholari amalga tatbiq etganlar. Chunki unda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Furay'a uchun qilgan hukmlari mavjud edi. Furay'a va hukmi nabaviyya. Sunan kitoblarining deyarli barchasida Zaynab bint Ka'b ibn Ujraning Abu Sa'id Hudriyning singlisi Hurayra binti Malik radhiyallohu anhodan qilgan rivoyati sobitdir. Unda aytilishicha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga kelib, u kishidan qochib ketgan qullarining orqasidan quvib bir joyga borganda, ularga yetib kelgan erini qullari o'sha joyda o'ldirib qochib ketishgani haqida so'rab, men Banu Hudradagi ahllarim oldiga qaytsam bo'ladimi? Chunki erim menga na maskan, na nafaqa qoldirmadi, dedi. Ha deya javob qildilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. U zotning oldilaridan chiqib, masjidda yoki hujrada o'tirgan edim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam meni qaytadan chaqirtirdilar. Oldilariga kirdim. Qanday bo'ldi deding? Dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Men erimning qissasini qayta so'zlab berdim. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam to kitob muddatiga yetgunicha uyingda o'tir dedilar. Men uyda 4 oy 10 kun idda o'tirdim. Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu xalifa bo'lganlarida menga odam yuborib, o'sha voqea haqida so'radi. Men unga voqea tafsilotlarini aytdim. U shunga ko'ra hukm chiqarib, amalga tatbiq qildirdi deya Furay'a rivoyatga yakun yasaydi. Furay'aning ushbu hadisi to shu kungacha ulamo va fuqaho va muhaddislar uchun manba bo'lib kelmoqda va yana Alloh xohlagan vaqtgacha manba bo'lib qoladi inshaalloh. Furay'a haqidagi xabarlar uning xulofoi roshidinlar davrlarida yashaganiga ishora qiladi. Lekin uning vafot etgan vaqti haqida aniq ma'lumot yo'q. Alloh Furay'adan rozi bo'lsin va uni ham rozi qilsin hamda ularga sizlarga salom bo'lsin, xush kelibsiz deyilganlar bilan birgalikda jannatga kirsin.